MBR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lipca, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje kardynał Zenon Grocholewski. Tę smutną informację przekazał Episkopat Polski. Rusza unijny szczyt w sprawie budżetu i funduszu odbudowy. Synoptycy ostrzegają przed burzami na południu kraju. Na początek smutna informacja, którą kilkadziesiąt minut temu przekazała konferencja Episkopatu Polski. Zmarł kardynał Zenon Grocholewski. Rzecznik Episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik podkreśla niezwykle ważną rolę, jaką kardynał Grocholewski pełnił w Watykanie. Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski był bliskim współpracownikiem, można powiedzieć zaufanym człowiekiem świętego Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka. To jest wielka strata i dla Kościoła powszechnego, i dla Kościoła w Polsce. Był on, można powiedzieć, orędownikiem polskich spraw w stolicy apostolskiej i to przez bardzo wiele dekad. W przeszłości kardynał Zenon Grocholewski pełnił m.in. funkcję prefekta Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej. Wcześniej był m.in. sekretarzem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. W październiku skończyłby 81 lat. Negocjacje będą trudne, ale wraz z polityczną odwagą możliwe będzie osiągnięcie porozumienia. To słowa, które szef Rady Europejskiej Charles Michel wypowiedział tuż przed rozpoczynającym się właśnie unijnym szczytem. Przywódcy wspólnoty po raz pierwszy od kilku miesięcy spotkają się osobiście, by dyskutować o unijnym budżecie i funduszu odbudowy dla gospodarki. Do porozumienia w tej sprawie potrzeba zgody wszystkich państw członkowskich. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. O szczegółach Beata Płomecka. Nie będzie tradycyjnych uścisków dłoni, zachowany ma być co najmniej 1,5-metrowy dystans, obowiązkowe są maski ochronne. Obrady zostały przeniesione do innej sali ze stałym dopływem świeżego powietrza z zewnątrz, powiedział mi Romain Sade z Unijnej Rady. Przywódcy będą obradować w największej sali, przewidzianej dla 350 osób. Poza tym delegacje mogą liczyć maksymalnie 6 osób, zwykle jest ich 20. Współpracownicy będą albo w stałych przedstawicielstwach, albo w stolicach. Przywódcy muszą mieć na bieżąco kontakt z ekspertami, by przeliczać ustalenia na miliardy euro. Na sali obrad każdy przywódca ma już przygotowany własny zestaw do dezynfekcji. Ta sala będzie też podczas przerw na bieżąco dezynfekowana, podobnie jak i inne wykorzystywane do konsultacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pogoda niestety nie odpuszcza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami na południu kraju. Chodzi o województwa podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie, mówi Jakub Gawron, dyżurny synoptyk IMGW. W ciągu najbliższej doby na tym obszarze może spaść miejscami od 25 do 35 mm deszczu, a porywy wiatru w trakcie burz mogą dochodzić do 60 km na godzinę. Na Podkarpaciu deszczu będzie nieco więcej, ponieważ suma za najbliższą dobę wyniesie od 35 do 45 mm. Będą to opady zarówno ciągłe, jak i opady burzowe, które występować będą w międzyczasie. A więcej o pogodzie, jaka czeka nas w innych regionach kraju, tuż po serwisie. Na koniec zaglądamy na Mazowsze. W Muzeum Regionalnym w Siedlcach otwarta została wystawa W rycerskim obozie. Ekspozycja wpisuje się w rocznicę bitwy pod Grunwaldem i jest podzielona na trzy części, mówi jej kustosz Agnieszka Hyckowska. Pierwszej napotykamy króla Władysława Jagiełłę tuż przed bitwą pod Grunwaldem. Można zobaczyć, jak wyglądał namiot króla wraz z jego wyposażeniem. W drugiej części wystawy możemy zobaczyć kucharza przygotowującego posiłek, zostać zakutym w dyby, bądź zobaczyć i powąchać mydło, jakiego używano w średniowieczu. Trzecia część ekspozycji to pozostałość po obozie, dodaje Agnieszka Hyckowska. Możemy spotkać obozowego ciurę odpoczywającego po trudach bitwy, czy obejrzeć krzyżackie tuniki. Atrakcją wystawy jest możliwość wzięcia do ręki miecza i tarczy, czy też zakucie w dyby. Obejrzenie z bliska kolczugi czy przyszywanicy. Wystawa W rycerskim obozie w Siedlcach będzie czynna do końca lipca. Jest współtworzona przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Hongkong. Kraków. Nepal. Reszta świata. Zaprasza Tomasz Michniewicz. No to teraz już oficjalnie. Dzień dobry, Tomasz Michniewicz przy mikrofonie, a to pierwsze wydanie naszej nowej trójkowej audycji Reszta Świata. Jeśli coś mogę powiedzieć po 15 latach podróży przez 65 różnych krajów, to, że nie ma czegoś takiego jak normalność. Że normalność to jest pewna wersja rzeczywistości, do której my się przyzwyczailiśmy, bo otacza nas od dziecka, ale takich wersji normalności to są dziesiątki tysięcy na świecie. I w Reszcie Świata będziemy się przyglądać tym codziennościom, tym normalnościom, tym zwykłościom w różnych miejscach na świecie. Będziemy przyglądać się, jak tam się żyje, jak tam się myśli, jakie wartości się wyznaje i czego możemy się wzajemnie od siebie nauczyć, bo wreszcie świata Nowy Jork i Kraśnik albo Delta Okawango i Suwalszczyzna to będą tak samo interesujące miejsca. Proszę się spodziewać gości, którzy żyją trochę innym niż takie najbardziej typowe życia. Proszę się spodziewać łączeń ze światem. Będziemy co chwilę słyszeć ludzi, którzy mieszkają w zupełnie różnych, czasami bardzo dziwnych miejscach i proszę spodziewać się wielu zaskoczeń, bo chyba to jest najpiękniejsze w podróżach. Że każda z nich oferuje całą masę zaskoczeń. Proszę się też spodziewać muzyki, którą będę przywoził co tydzień z bardzo różnych miejsc na świecie, a my szczególnie jesteśmy ciekawi Państwa opinii na ten temat. Reszta świata @polskieradio.pl albo 22 i 7 trójek. Audycję wydaje Wioletta Myszkowska, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Gramy Andrzej Kidzio. Andrzej Kijoy, Joss Stone w przeboju Rolling Stones, Gimme Shelter. Zacznijmy może od rzutu okiem w stronę świata. Co tam się dzieje? Sudan, bardzo proszę, będący w olbrzymiej większości krajem muzułmańskim, zalegalizował właśnie apostazję, czyli porzucenie wiary. Niemuzułmanie będą również mogli legalnie od niedawna pić alkohol. Wykreślono także z kodeksu karnego biczowanie, do tej pory stosowane jako karę. Teraz Chiny. Chiny domykają proces przejmowania kontroli nad autonomicznym do tej pory Hongkongiem. Od roku towarzyszą temu gwałtowne protesty uliczne, a wprowadzone niedawno dość kontrowersyjne przepisy pozwalające na ekstradycję z Hongkongu do Chin chiński rząd zaczął wykorzystywać do uciszania demonstrujących. Co to dla nas oznacza? Doktor Michał Lubina, ekspert Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chiny złamały umowę, dlatego że w 1997 roku, jak przyjmowały Hongkong, to zobowiązały się, że przez 50 lat będzie wciąż autonomia, że Hongkong zachowa swoje dotychczasowe prawa. No i to się miało nazywać jeden kraj, dwa systemy. Chiny i Hongkong są trochę jak ogień i woda. Z jednej strony mamy komunistyczne, autorytarne Chiny, które coraz bardziej zmierzają w stronę totalitaryzmu, z drugiej strony mamy Hongkong, który jest postbrytyjską kolonią i Chiny jakby nie chciały w otwarty sposób kwestionować tych rzeczy, za to kwestionowały go w ukryty sposób, to znaczy ograniczały te wolności Hongkongijczyków w różny zakulisowy sposób. No i w końcu rok temu Hongkongijczycy powiedzieli dość i wyszli na ulicę. To pokazuje, że Chiny zmierzają w stronę coraz większej konfrontacyjności, dlatego że nowe kierownictwo chińskie pod przywódcą Xi Jinpinga coraz bardziej marzy o tak zwanym renesansie narodu chińskiego, czy wielkim renesansie. Polega on na tym, że Chiny mają odzyskać to, co straciły w czasach kolonialnych, czyli zrzucają maski. Do tej pory raczej do pojawienia się Xi Jinpinga mieliśmy raczej politykę prowadzoną pod hasłem Budantou, nie podnoście głów, czyli raczej ukrywania swoich możliwości, nie pokazywania swojej siły, a teraz maski opadły i Chiny stają się coraz bardziej asertywne. No i to oznacza kłopoty dla świata. Bliżej nas, Serbia. No, Serbia jest pierwszym krajem, który wrócił do pandemicznego lockdownu. Michał Żakowski. Serbowie poczuli się oszukani przez władze. Jeszcze kilka tygodni temu przed wyborami parlamentarnymi zniesiono ostre ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. A po wygranej partii prezydenta, wygranej spektakularnie, bo opozycja głosowanie zbojkotowała, okazało się, że jednak należy wrócić do obostrzeń, niezwykle dotkliwych dla Serbów, choćby weekendowa godzina policyjna. I zwykli ludzie, tradycyjnie spotykający się w kawiarniach na ulicach, bo to w końcu Bałkany, po prostu nie wytrzymali i wyszli na ulicę. Serbowie zarzucają władzom manipulację danymi dotyczącymi wirusa oraz to, że niedostatecznie działa, by uniknąć katastrofy na rynku pracy. Do tego dochodzą kłopoty finansowe tych Serbów, którzy mieszkają i zarabiają za granicą w krajach Unii Europejskiej, przeważnie w branży turystycznej czy gastronomicznej. A sam prezydent Aleksander Vučić budzi mieszane uczucia. Dla opozycji to autokrata, za to wsparcie ma wśród mieszkańców prowincji. Michał Żakowski prowadzi w Trójce audycję o polityce międzynarodowej Świat i Ludzie w sobotę o 15. Jutro, z tego co widzę, będzie spoglądał w kierunku Afryki, w stronę Libii i Etiopii. Bardzo polecam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Galia, Daskaries, Seniora de Azenia. Takich rzeczy tam się słucha. Między innymi oczywiście, jeśli dobrze się przypatrzeć półkom płytowym, bo to nie jest na pewno portugalski mainstream. Obiecuję, że playlistę tej audycji oczywiście wrzucimy na trójkową stronę. Proszę tam jej szukać. A jeśli mowa o Portugalii, to wydaje się, że w te wakacje to raczej królować będzie turystyka lokalna. Polska, zwłaszcza takie miejsca poza szlakiem będą królowały. Ciekaw jestem Państwa propozycji. Może wywołać własnej okolicy macie Państwo ciekawe miejsca, które można by polecić innym. 22.73 albo reszta świata mapa polskieradio.pl. Ja polecę dwie. Pierwsze to kierunek Podlasie, a dokładnie kierunek Białystok. Jedziemy nad Narew do jednej z dwóch miejscowości, Śliwno lub Waniewo. Została tam zbudowana taka specjalna kładka nad rozlewiskami Narwi w szczerym polu i teraz latem ptaków i naprawdę wszelakiego życia jest po prostu zatrzęsienie. Do tego trochę atrakcji. Na początek czeka Państwa przeprawa przez rzekę na pływającej platformie poruszanej siłą mięśni, a więc będzie się ciągnąć za łańcuch jak w średniowieczu i to nie raz, a pięciokrotnie, bo tyle jest takich przepraw na całej trasie. Dalej idąc przez rozlewiska można dotrzeć do wieży obserwacyjnej dokładnie w połowie trasy. Wszystko jest wykonane naprawdę bardzo solidnie i dobrze zabezpieczone, więc też bez obaw, jeśli chodzi o dzieciaki, krzywdy sobie raczej nie zrobią. Bardzo fajna wycieczka na jeden dzień, polecam. A kierunek przeciwny, Opolszczyzna i Muzeum Wsi Opolskiej. I teraz tak, żeby to było jasne. Ja wiem, że to brzmi mało zachęcająco, naprawdę. Ale to jest jedna z najciekawszych atrakcji w całej Polsce. Gdybyśmy zmienili nazwę na wehikuł czasu przenoszący w przeszłość, to od razu będzie bardziej adekwatna. Muzeum Wsi Opolskiej to jest dość spory teren, na który przeniesiono stare chałupy, stodoły, chlewiki, karczmy i co tam się jeszcze dało, wszystko z XIX i z początku XX wieku. Teren można obejść jednym z dwóch szlaków, co trwa odpowiednio półtorej i 2,5 godziny. Do jednych domostw można sobie zajrzeć przez okno lub otwarte drzwi, w innych czekają przewodnicy, którzy opowiadają z detalami, jak to się dawniej żyło i pokazują poukrywane rarytasy. Jest kowal, jest wiejski sklep, gospoda, młyn z wiatrakiem, a wszystko pachnie tym takim starym drewnem i historią. A wychodzi się z tego muzeum w szoku, bo czytać, jak ciężko się kiedyś żyło na wsi, a tego życia dotknąć, to jednak zupełnie inna sprawa. Zapraszam, Muzeum Wsi Opolskiej pod samym Opolem. You're about to blow up above a bow. Step inside and flow off into your own world, where no one else can be and no one else can see. None of your dreams shut down by reality, but that ain't gonna solve the fears that you hold. I hate to be the pit to burst your fucking bubble, but I thought that you should know that even if you go, shadows have the tendency to follow. Why you running away? Why you running away? Why you running away? Why you running away? Why you running away? Why you running away? Why you running away? Why you running away? Oh, I gotta stand the toll and try to take control. So pick your back up from off the wall and try and make a change. Yes, you are brave. I want to educate that you don't need to run away. So don't you run away, cause you can't escape. The ghost don't haunt your mind when negativity stay. Unless you turn and face and pick up the courage to say that I ain't afraid of you no more. Why you running away? Why you running away? Why you running away? Why you running away? Why you running away? Why you running away? Why you running away? All the time I'm gonna help you tackle these things in life. You need to fight and stop hiding away from all your troubles. Cause in times or two they'll be doubtable. Then what you gonna do? Be twice as hard for you. And I assume that the running will come sitting down. So why you running away? Why you running away? wreszcie świata będziemy co jakiś czas dzwonić w różne miejsca na świecie, żeby zobaczyć, jak tam się żyje. Grenlandia, Sisimiut, Adam Jarniewski, dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. U was już pełnia lata, co? 10 stopni jest? Bywało 18. To chyba lato stulecia. To jest już upał. Czyli 10 stopni to jest taka temperatura letnia, przy której się chodzi w t-shirtach, w krótkich koszulkach? Wiesz co, 10 stopni to jest taka, no akurat temperatura, taka powiedzmy średnia, ale w krótkich koszulkach i t-shirtach rzadko się chodzi ze względu na komary. Na Grenlandii. Tak. Komary to jest chyba ostatnia rzecz, o jakiej bym pomyślał w kontekście Grenlandii. No mnóstwo tych jest, dużo osób jest zaskoczonych, ale to nie jest rzeczą nienormalną, tak jak wy teraz chodzicie w maseczkach, tak my tu chodzimy w moskitierach. No i tak jest, że jak są komary, to raczej nie chodzi się w shortach i w krótkich koszulkach, a znowu jak ich nie ma, to wieje i też nie można. To są takie duże komary, że wyciągną cię za włosy z łóżka i zaciągną do jakiejś jamy? Takie jakieś przedziwne, czy takie jak te polskie? Są takie jak te polskie, ale w sierpniu przychodzą takie małe muszki i one są najgorsze i one wchodzą wszędzie. One wchodzą do uszu, za uszy, między palce, pod paznokcie, to są te najgorsze. Wasze grenlandzkie lato to jest długa pora roku? Nie. Nasze lato zaczyna się tu w Sisimiut, gdzieś tak powiedzmy, no w połowie czerwca. W połowie czerwca się śnieg, w tym roku dopiero stopnią niedawno. No i kończy się, co w połowie września gdzieś. W połowie września albo pod koniec września spada pierwszy śnieg, wiesz, on najpierw tak przypluszy szczyty, zostaje na szczytach, stopnieje, jeszcze słońce go stopi, potem zejdzie coraz niżej i w październiku już leży w mieście. Zastanawiam się, jak na Grenlandii wyglądał lockdown, ten taki pandemiczny, ta izolacja, bo u was chyba trudno o nieizolację. No Grenlandia skrzętnie wykorzystała swoją izolację w czasie tej pandemii i tu nie mieliśmy wielu przypadków, także mieliśmy tylko kilkanaście i tylko w stolicy. W Sisimiut nie było w ogóle, także u nas nie było żadnego lockdownu. Ja normalnie pracowałem przez cały czas, w szkole pracuję. Szkoły podstawowe były zamknięte przez krótki czas i nie ma żadnych przypadków teraz koronawirusa, także nie odczuwamy tego. Normalnie się odwiedzamy, normalnie wszystko funkcjonuje. No to co? Ciesz się tym ostatnim krótkim powiewem lata, który przed tobą. Wszystkiego dobrego. Adam Jarniewski, Sisimiut, Grenlandia. Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.

Jednak zostaliśmy w domach. Nastała pandemia koronawirusa, a wraz z nią tak zwana siła wyższa. To jest zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub szczególnie trudne do przewidzenia, któremu nie można zapobiec nawet przy zachowaniu należytej staranności. Jan Rysiński, adwokat z kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Dla branży turystycznej w kontekście siły wyższej katastrofy naturalne, przez co rozumie się też epidemię czy pandemię. I przez tę pandemię wielu z nas próbuje dochodzić swych praw w walce z biurami podróży. Im bliżej naszego wylotu, tym próbowaliśmy się dodzwonić do biura obsługi. Pani poinformowała, że wszystko jest aktualne, że wycieczka się odbędzie, że normalnie będzie wylot i tak dalej, i mamy wpłacać resztę pieniędzy i po 2 dniach od zaksięgowania wpłaty dostajemy maila, że niestety, ale jest poważny problem. To mówiła pani Katarzyna z Gorzowa Wielkopolskiego, a z innym problemem spotkała się Izabela z Warszawy. 13 maja miałam wyjechać do Turcji, to był wyjazd dla 6 osób. Na początku kwietnia dowiedziałam się, że ten wyjazd się nie odbędzie i że wtedy mogę wszcząć procedurę, która pozwoli mi odzyskać pieniądze. Albo mogłam sobie przebukować, zmienić kierunek wyjazdu, no ale też w sumie w tamtym momencie ani ja, ani to biuro nie potrafiło mi powiedzieć ani na jaki inny termin, ani na jaki inny kierunek. W tej sytuacji złożyłam wniosek, wysłałam mail do biura podróży, że w takim razie poproszę o zwrot pieniędzy. Dowiedziałam się wtedy, że te pieniądze zostaną zwrócone mi w ciągu 180 dni, czyli pół roku. Bardzo się zdziwiłam, szczerze mówiąc, no ale okazało się, że specustawa upoważniają, czy dają taką możliwość, że biuro podróży może to zrobić w tak długim terminie. Tak długi termin jest uzasadniony, przekonuje Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki z Wyższej Szkoły Bankowej. Biuro podróży, budując swój produkt turystyczny, składa go z 2 czy 3 różnych usług turystycznych. W skład tych usług turystycznych wchodzi chociażby przelot samolotem i usługa hotelowa. Większość hoteli włoskich na przykład biurom podróży nie zwraca pieniędzy, a jedynie oferuje vouchery. Podobna sytuacja jest z liniami lotniczymi. One też maksymalnie wydłużają okres odszkodowania za niezrealizowane przeloty. Biura podróży nie mają na tyle dobrej płynności finansowej, żeby od razu zwracać wszystkim naraz pieniądze w czasie rzeczywistym. Niesmak jednak pozostaje. Raz jeszcze pani Katarzyna i pani Izabela. Czuliśmy się oszukani, bo równie dobrze mogli nas poinformować o tym wcześniej. Nie pakowalibyśmy całych pieniędzy, a to było 14 tysięcy złotych za całą rodzinę. Jak dzwoniłam te kilka dni temu do biura podróży, zapytałam, no dobrze, no to skoro już nie chcę czekać na te pieniądze, to nie mam pewności, jakby nie mam zaufania, że ja te pieniądze dostanę. No to w takim razie może ja zrezygnuję z tego zwrotu i na przykład potrzebowałabym od państwa taki voucher, czyli na przykład bym sobie za rok gdzieś pojechała. Oni prześlą wtedy moją prośbę do centrali i będę rozpatrywana. Myślałam, że to będzie automatyczne. Spokojnie, jednak wpłacone pieniądze zostaną nam zwrócone. Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły szczególne regulacje na czas pandemii i zgodnie z tymi regulacjami jest możliwość uzyskania zwrotu środków po 180 dniach od powiadomienia drugiej strony od odstąpienia do umowy bądź odwołania wycieczki przez biuro podróży. W przypadku, gdyby klient niekoniecznie był zainteresowany zwrotem, to może zamienić to na voucher. Wciąż jednak, jak dodaje adwokat Jan Rysiński, musimy dokładnie zwracać uwagę na to, co podpisuje przed wyjazdem, bo popełniamy wiele błędów. Uczyłabym klientów biur podróży na wszelkie postanowienia zawarte w umowach, które ograniczają na przykład uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy z biurem podróży. Tak samo uczyłabym na dodatkowe opłaty dla klientów, dodatkowe koszty na wypadek odstąpienia od umowy. To w świetle przepisów prawa jest niedopuszczalne. W każdej chwili klient biura turystycznego może taką umowę niewłaściwą z niewłaściwym zapisem zaskarżyć do Urzędu Praw Konsumenckich. A nam pozostaje liczyć na to, że kolejny sezon wakacyjny upłynie bez cienia koronawirusa. Z doświadczenia mogę państwu powiedzieć, że boje z biurami podróży najczęściej jednak kończą się w sądzie, bo firmy turystyczne, turoperatorzy wychodzą najczęściej z takiego założenia, że nam się przestanie chcieć. Że się człowiek krzyczy, dzwoni, krzyczy i pluje, ale potem jak już będzie miał wydać trochę pieniędzy na adwokata i pójść do sądu i czekać 1,5 roku, to mu się odechce i machnie ręką. No więc nie machajmy, aczkolwiek pamiętajmy też, że branża jest w bardzo trudnej sytuacji, bo turystyka obok takiej branży estradowo-szkoleniowo-eventowej najbardziej ucierpiała na lockdownie i takie bardzo optymistyczne scenariusze zakładają, że być może udaje się wrócić do względnej stabilizacji raptem w ciągu roku. Pesymistyczne w ciągu 3 lat. Co złego w tym jest? Nie będę tłumaczył się, jak

teraz znaleźć, natomiast jest warta zachodu. Autorką jest Jenny Dilemans, a jej tytuł to Witajcie w raju, reportaże o przemyśle turystycznym. Turystyka to jest taka branża, w której klienci widzą coś zupełnie innego niż obsługa, niż pracownicy. Trochę jak w teatrze. Jest przedstawienie, czyli to, co turystyka oferuje, a turystyka zajmuje się przede wszystkim sprzedażą marzeń, ale też jest tło, zaplecze, kulisy, które wyglądają zupełnie, ale to zupełnie inaczej. I raczej się Państwu nie spodoba to, jak wyglądają naprawdę. A to jest książka, która pokazuje te kulisy. To jest praca doktorska, która została później przystosowana na potrzeby książki i wydana w tej formie. I pokazuje bardzo różne zjawiska, które zachodzą poza tym rejestrem widzenia klientów, czyli czego klienci na co dzień nie widzą. Dotyka zarówno takich tematów jak turystyka masowa i jakie koszty przynosi w różnych miejscach na świecie. Na Dominikanie na przykład lokalne społeczności straciły dostęp do plaży. Rodziny, które od dziesięcioleci utrzymywały się z rybołówstwa, nie mają do morza w ogóle dostępu, ponieważ duże hotele wykupiły tereny pod plażę i zamknęły i ogrodziły i obiletowały. Bardzo polecam. Jenny Dilemans, Witajcie w raju, reportaże o przemyśle turystycznym.